But they reject, they deny the power. Maar ze verwerpen de kracht van God. That is, they don't see in their lives the manifestation of the glory of God. En dat betekent dat ze in hun leven de resultaten van de heerlijkheid van God niet uitgewerkt. They don't want to live a kingdom lifestyle. En ze willen niet leven volgens de levensstijl van het koninkrijk. Look at the end of verse 5. What does he commission us? Kijk aan het eind van vers 5. Wat geeft hij ons als opdracht mee? He says, from these turn away. Houd deze op afstand. Do not have any relationship with them. Heb geen relatie met deze mensen. Now, someone would say, well, what about the Apostle Paul? Nou, dan zul je misschien zeggen, maar de Apostel Paulus zelf dan? He was persecuting believers. Hij vervolgde gelovigen. Wasn't he one of these that we should turn away from? Was hij niet zelf een van die mensen waar we ons van moeten afkeren? And because God didn't give up on him, he became one of the greatest ambassadors of the kingdom. Omdat God hem bleef najagen, werd hij uiteindelijk een van de grootste ambassadeurs van het koninkrijk. When Paul was persecuting believers, toen Paulus de gelovigen vervolgde, he was not against God. Zij niet tegen God. He wasn't against the word of God. Hij was niet tegen het woord van God. He wasn't against the kingdom of God. En hij was niet tegen het koninkrijk van God. He simply didn't understand the truth of God. Maar hij begreep niet de waarheid van God. The truth of the kingdom. De waarheid van het koninkrijk. And the means of redemption. En de wijze waarop de verlossing geschiedt. Once God revealed these things to him. Toen God deze dingen aan hem openbaarde. He immediately became part of the body of Messiah. Dan werd hij meteen onderdeel van het lichaam van de Messias. Now, these people to turn away from. Deze mensen waarvan je afstand moet houden. Are those who hate God. Zijn mensen die God haten. Hate his character. Zijn mensen die zijn karakter haten. Hate his purpose. Die zijn doelen haten. Move on now to verse 6. Zullen we nu doorgaan naar vers 6? Now, such individuals, they are always going to be chasing after a prophet. Dit soort individuele personen zullen altijd hun eigen profeet najagen. So in verse 6, he's talking about individuals that go into the homes of women. Hij spreekt in vers 6 over personen die binnengaan, binnendringen in de huizen en naar de vrouwen gaan. Now understand what he's talking about in this verse. Begrijp waar hij het over heeft hier in dit vers. Is absolutely against what we learn in Genesis chapter 1 and 2. Wat hij hier leert is absoluut tegen wat wij leren in Genesis hoofdstuk 1 en 2. Instead of a man protecting a woman. Want daar staat dat de man geroepen is de vrouw te beschermen. Instead of understanding that the woman is the more precious vessel. Dat is omdat de vrouw het meer kostbare en kwetsbare vat is. These men want to exploit these women. Maar deze mannen willen juist misbruik maken van deze vrouw. Not to give, but to take. Ze willen niet iets aan ze geven, maar ze willen iets van ze nemen. Remember how the woman was created. Bedenk hoe de vrouw geschapen is. Adam had to give a part of himself. Adam moest een stuk van zichzelf opgeven, weggeven, beter gezegd. In order that the woman would come into being. Opdat de vrouw tot stand zou komen. These individuals are not giving. Deze individuele personen geven niet iets aan de vrouw. But they're taking away. Maar ze roven iets van de vrouw weg. These women who are burdened with sin. Deze vrouwen die beladen zijn met zonde. They're also trying to pursue truth. Oh, deze mensen die beladen zijn met zonde. Ze jagen waarheid na. Let's read the verse. Laten we het vers lezen. For there are those who will creep into the houses of women. Want er zijn mannen die binnendringen in de huizen van vrouwen. And they will lead these women who are burdened with sin. En ze misleiden deze vrouwen die met zonde beladen zijn. Those who are misled by different desires. En die misleid worden door allerlei begeerten. So it's speaking out that these women who are in need of ministry. En deze vrouwen hebben bediening nodig. But these men do not protect these women. Maar in plaats dat deze mannen die vrouwen beschermen. But they injure them. Verwonden ze. Komen ze binnen bij hun en verwonden hen. Now again, to understand the last days. Om begrip te hebben voor de laatste dagen. We need to understand the first few chapters of Genesis. Moeten we goed inzicht hebben in de eerste hoofdstukken van Genesis. Remember when Adam and Eve were in that garden. Toen Adam en Eva samen in de hof waren. And they were instructed not to eat from the fruit of this particular tree. En ze kregen instructie van God om niets te eten van de vruchten van die specifieke boom. When the woman took from that fruit. Toen de vrouw toch van de vrucht nam. In that verse there is a saying that's emphasized. In dat vers ligt een benadrukking. That verse says that Adam was with her. En dat vers daar staat dat Adam was met haar. That's what's emphasized. En dat wordt daar benadrukt. She wasn't alone. Dat ze niet alleen was toen ze die zonde deed. It was his responsibility. Maar het was namelijk zijn verantwoordelijkheid. To stop her. Om haar tegen te houden. She was deceived. Zij was misleid. He lacked love. En hij had gebrek aan liefde voor haar om haar tegen te houden. He did not respond. Hij gaf niet de juiste respons naar haar toe. The rabbis interpret this in a unique way. De rabbijnen leggen dit uit op een unieke manier. Almost in a humorous way. Bijna op een humoristische manier. They give a different scenario. Ze geven een ander scenario. That the woman takes from the fruit. Dat de vrouw neemt van de vrucht van de boom. But she doesn't eat of it at first. Maar ze eet er niet gelijk van. She offers it to her husband. Maar ze biedt het aan haar man. And he slaps her hand. En hij slaat op haar hand. Says, don't you know this will kill me? En zegt, weet je niet dat dit mij zal doden? But in reality, maar in realiteit, he stands there. Staat hij daar? He watches her eat. Hij ziet gebeuren. Hij ziet haar eten. And when he wrongly believes, nothing will happen. En als hij het gevoel heeft en de gedachte dat er niets gebeurt, then he eats. Dan eet hij ook. Why didn't he stop her to begin with? Waarom heeft hij niet gelijk haar gestopt om te eten? So the same spirit that brought about the fall, dus dezelfde geest die de zondeval tot stand heeft gebracht, is being spoken about here. Daar wordt hierover gesproken in 2 Timotheus. Look on to verse 8. Laten we gaan naar vers 8. Now we're going to see that there's strong opposition to the things of God in the last days. We zien nu dat er een enorme oppositie is tegen de dingen van God in de laatste dagen. Let me put it another way. There will be supernatural opposition to God in the last days. Laat ik het op een andere manier zeggen. Er zal bovennatuurlijke oppositie zijn tegen de plannen van God in de laatste dagen. When we look at verse 8, it is quoting Exodus chapter 7. Want als we nou naar vers 8 kijken, dat is een citaat uit Exodus hoofdstuk 17. Let's read verse 8. Laten we vers 8 lezen. For just like Yannis and Jambres, which stood up against Moses. Zoals Yannis en Jambres, de tegenstanders van Mozes. Now, I told you that was in Exodus chapter 7. Nou, ik heb jullie gezegd, dat was in Exodus hoofdstuk 7. If you look at Exodus chapter 7, you will not find these two individuals. Als je kijkt naar Exodus 7, zul je deze twee personen niet genoemd zien. Their names appear in the Midrash for this verse. Hun namen staan namelijk in de Midrash over dit vers. There it simply speaks about those who were sorcerers. In Exodus 7 staat gewoon mensen die tovenaars zijn. The wise men of Egypt. De wijzen van Egypte. In the Midrash, which is kind of an interpretation of the ancient rabbis. En de Midrash, het is een interpretatie van de tekst door de klassieke rabbijnen. They say these two leaders are mentioned here of the wise men of Egypt. Daar staat, dit zijn de namen van de twee leiders van de wijzen van Egypte. And when Moses and Aaron did those miracles, en toen Moses en Aaron die wonderen deden bij Farao, to show the power of God, om daardoor de kracht van God te tonen, the imminency of God's judgment, en om te laten zien dat Gods oordeel zeer nabij was, that these two men stood up using the power of Satan. Dat deze twee mannen toen opstonden en daarbij de kracht van Satan gebruikten. To deceive the Egyptians. Om de Egyptische leiders te misleiden. Now understand that from a prophetic standpoint. Nou begrijp vanuit een profetisch standpunt. That the book of Exodus is about redemption. Dat het boek Exodus gaat over verlossing. It takes place in Egypt. Het vindt plaats in Egypte. Because Egypt is seen prophetically as likened to the world. Want Egypte staat daar profetisch voor het koninkrijk van deze wereld. These two individuals try to deceive the world. Deze twee individuen proberen de wereld te misleiden. And what Paul is trying to convey to us. Wat Paulus hier ons duidelijk probeert te maken. In the last days. In de laatste dagen. And we'll see this later on in our study. En we zien dat later in onze studie ook weer terugkomen. There is going to be strong delusion. Dat er een sterke geestelijke misleiding zal zijn. There's going to be supernatural power that is allowed to be expressed. Dat God toestaat dat er bovennatuurlijke kracht van de duisternis zal zijn. To lead those who are not prepared. Die degene zal misleiden die niet voorbereid zijn. Those who are ignorant of the last days. Zij die zich niet bewust zijn dat het de laatste dagen zijn. Those who are not studying prophecy. Zij die niet dus profeten bestuderen. To lead such people to judgment. Dat die misleid zullen worden en naar het oordeel zullen gaan. Look at the second half of verse 8. Kijk naar de tweede helft van vers 8. These two individuals stood up against truth. Deze twee mannen staan tegen de waarheid. And that's why those who are serious about the kingdom of God. En daarom zullen degenen die het koninkrijk van God ernstig te hart nemen. Are going to be serious about studying and learning truth. Ook serieus moeten studeren en de waarheid moeten aanvaarden. In the synagogue, every time the Torah is read, we bless God. In de synagoge, iedere keer wanneer er uit de Torah wordt gelezen, dan zegenen we God. When we look in the book of Nehemiah, for example, als we bijvoorbeeld kijken in het boek Nehemia, we see the foundation for such a tradition. Dan zien we daar het fundament voor deze traditie. When Ezra and Nehemiah gathered the people back to Jerusalem, als Ezra en Nehemia het volk verzamelen in Jeruzalem, they were preparing them for redemption. Daarbij maakten ze hen klaar voor de verlossing. They had come out of exile in Babylon. Ze waren vanuit de ballingschap gekomen uit Babel. And there was an expectation that the kingdom would be established. En er was een verwachting dat het koninkrijk gevestigd zou worden. Remember, there was an emphasis on the temple being rebuilt. Er was toen een nadruk op de tempel die weer herbouwd zou gaan worden. We're going to be talking about that at the end of our time together tomorrow afternoon. Daar zullen we het over gaan hebben morgenmiddag aan het einde van onze tijd samen. But when they took out the Torah before the people, maar toen ze daar voor de ogen van heel het volk de Torahrol openden, they blessed the God because it's a Torah of truth. Toen zegenden ze God omdat het de Torah is van de waarheid. And the commandments which are found within the Torah, en de geboden die gevonden worden in de Torah, are manifestations of how God were to live if he became man. Zijn manifestaties hoe God zelf zal leven wanneer hij mens wordt. By the way, God did become man. God is mens geworden. And we see that one of the things that the leaders did in trying to prove that Yeshua was not sent by God. En we zien dat een van de dingen die de leiders probeerden te doen om aan te tonen dat Yeshua niet door God was gezonden. Was that they violated the laws of God. Was dat zij de wetten van God overtraden. But we know he never violated the laws of God. Maar we weten dat hij nooit de wetten van God overtreden heeft. He was without sin. Hij was zonder zonde. He is God with us. Hij is God met ons. And he was being able to be discerned and identified as the Messiah. En hij werd geïdentificeerd en bewezen de Messias te zijn. Word became flesh. Want het woord was vlees geworden. He obeyed the laws of God. En hij was volledig gehoorzaam aan Gods wetten. But those who stand in opposition to the truth of God. Maar zij die zich tegenover de waarheid van God hebben opgesteld. Are those that will have their knowledge corrupted. Zijn mensen van wie hun denken bedorven is. Literally says they will despise the word of faith. Er staat letterlijk dat ze het woord van het geloof zullen verachten. Now, don't miss how this scripture unfolds. Nou, zie hoe deze schrifttekst zich verder ontvouwt. First, Paul speaks about truth. Eerst spreekt Paulus over waarheid. Then he speaks about faith. Dan spreekt hij over geloof. Why is that? Waarom doet hij dat? It is when we pursue truth. Het is wanneer wij waarheid najagen. That God responds to such a person by giving them faith. Dat God als reactie naar een persoon die dat doet, deze geloof schenkt. Understand that biblically there's a relationship between faith and truth. Begrijp dat bijbels gesproken er een relatie is tussen geloof en waarheid. They come from the same Hebrew word. Ze komen in het Hebreeuws vanuit dezelfde stam. Faith is not what you believe. Geloof is niet wat jij gelooft. You can have great belief in something. Je kunt een groot geloof in iets hebben. But God would see you as faithless. Maar God kan jou toch als zonder geloof zien. Biblical faith is when we respond to the truth of God. Bijbels geloof is wanneer wij op de juiste wijze reageren op de waarheid die van God komt. Truth is the Hebrew word emet. Want waarheid is het Hebreeuwse woord emet. Faith is the word emuna. En geloof is het woord emuna. Both word derives from the same Hebrew root. Beide woorden komen van dezelfde Hebreeuwse wortel. Once again, faith is when we respond to the truth of God. Geloof is wanneer wij op de juiste wijze reageren op de waarheid van God. Look at verse 9. Kijk naar vers 9. In verse 9 we find good news. In vers 9 staat goed nieuws. Up until this time we haven't seen a lot of things to be hopeful in. Tot nu toe hebben we nog niet veel dingen gezien in deze tekst waar we hoop uit kunnen putten. But in verse 9 we find the individuals that Paul is describing. Maar in vers 9 zien we dat de individuele personen die Paulus tot nu toe beschreven heeft. He says they will not continue successfully. Zij zullen het niet veel verder brengen. Zij zullen niet veel succes hebben. Now that means that they're going to have a time of success. Ze zullen dus eerst wel een tijd van succes hebben. The enemy is going to establish its own kingdom. De vijand zal zijn eigen koninkrijk kunnen vestigen. This kingdom is going to rule over the world. En het koninkrijk zal zelfs regeren over de hele wereld. It will have a degree of prosperity. Er zal een mate van positieve groei en overvloed zijn. It will have and offer security. Er zal een mate van veiligheid zijn in dat koninkrijk. But what Paul is saying here is that it's temporary. Maar wat Paulus hier zegt in vers 9 is dat het maar een tijdelijk koninkrijk is. Remember when they say peace and safety. We herinneren die tekst wanneer er staat vrede en veiligheid. There will soon be destruction. Dan zal er spoedig vernietiging volgen. Move on now to verse 10. Gaan we naar vers 10. Now after describing what the world will be like. Nadat hij beschreven heeft hoe de wereld er zal uitzien. In the second half of chapter 3. Gaat hij in de tweede helft van hoofdstuk 3. He admonishes you and me. He tells us how to live in a way that is praiseworthy. Gaat hij u en mij aanspreken en zegt ons hoe wij kunnen leven vanuit een levenshouding die waardig is. How to manifest the goodness of God. En hoe wij de goede dingen van God kunnen manifesteren. Which means how to manifest the will of God in your life. Wat betekent hoe je de wil van God in jouw leven kunt manifesteren. Which means how to live according to the kingdom today. Wat betekent hoe je kunt leven volgens het koninkrijk in deze tijd. The first word that appears here is to show a contrast. Het eerste woord wat hij hier geeft laat het contrast zien. My Bible simply says, but. Er staat in mijn Bijbel simpel maar bij ons daarentegen, in ieder geval in de NBG. He says, but you walk after me. Daarentegen, gij wandel naar mij. Now, how many of us here tonight? Hoeveel van ons hier vanavond? In the midst of difficult times. Te midden van moeilijke tijden. Remember, Paul begins this chapter. Herinner je, Paulus begint dit hoofdstuk. Know this, difficult times are coming. Weet dit, moeilijke tijden gaan komen. Are you someone that can say in the midst of these difficult times? Ben jij iemand die kan zeggen te midden van die moeilijke tijden? When the kingdom of the enemy has taken hold. Wanneer het koninkrijk van de vijand krachtig is geworden. Follow after me. En dan zeg ik in die tijd, volg mij. Do what I do. En handel zoals ik handel. That's what Paul in essence is saying. Dat is wat Paulus in essentie hier zegt. He says, but you walk after me. Maar gij wandel zoals ik dat doe. In doctrine. En vanuit het geloof, in de leer. If you're paying attention to what's going on in Christianity today. Als je je bewust bent wat er zich afspeelt in het christendom in deze tijd. I'm a follower of Messiah. Ik ben een volgeling van de Messias. I believe not only the old covenant, but the new covenant. Ik geloof niet alleen in de oude verbonden, maar ook in het nieuwe verbond. And I do not know why. En ik weet niet waarom. But we are seeing a transition today within the house of God. Maar we zien een overgang plaatsvinden in het huis van God in deze tijd. There's a movement away from doctrine. Er is een beweging van gelovigen die zich verder weg bewegen van de gezonde leer. In other words, believers are not being taught truth. Met andere woorden, gelovigen worden gewoon niet onderricht in de waarheid. They're being simply encouraged. Ze worden bemoedigd. They're being told that God's on their side. Wordt gezegd, God is met jou. That God loves them and wants to solve their problems. Dat God van hen houdt en hun problemen wil oplossen. That he's a powerful God that gives them the desires of the heart. En dat hij een krachtige God is die de verlangens van je hart vervult. Now, these heart fulfillments are only for a redeemed heart. Nou, de vervulling van je hartsverlangens gelden alleen voor een verlost hart. A established heart. Een hart dat gevestigd is in God. In Hebrew, this term established heart is lev nachon. In het Hebreeuws die term een hart dat gevestigd is lev nachon. Means a correct heart, literally. Dat betekent letterlijk een juist hart, een gecorrigeerd hart. When your heart has been corrected, als jouw hart gecorrigeerd is, you will want what God wants. Dan ga je verlangen wat God verlangt. What people are being taught today is an error. Wat mensen heden te dagen geleerd wordt, gelovigen, is een misleiding. They are saying that God wants what you want. Want daar wordt gezegd, alles wat in jou opkomt is wat God voor jou verlangt. He delights in giving you your will. Want hij vindt het heel fijn om jou die dingen te geven waar jij graag naar verlangt. We need to understand that my will, when it's in and of me, we moeten gewoon begrijpen dat mijn wil is totally sin. Mijn wil die uit mij voortkomt is zonde. My will needs to be nailed to the cross. Mijn eigen wil moet genageld worden aan het kruis. God's not interested in your will, your dreams, your purposes. Want God is niet zozeer geïnteresseerd in jouw wil, in jouw dromen, in jouw doelen. Because his purpose and plans for your life are far better than what you could dream up yourself. Want zijn doelen en zijn plannen voor jouw leven zijn zoveel beter dan wat je zelf kunt dromen. Look again at verse 10. Kijk nou opnieuw naar vers 10. But you follow after me. Maar gij volg mij. In doctrine. In het leer, in het onderricht. In behavior. In je wijze van doen. And understand what this passage is doing. En begrijp wat deze tekst doet. It's a passage that speaks of revelation. Het is een tekst die spreekt over openbaring. It speaks of transformation. Het spreekt over transformatie. It's when I accept the doctrines of God, I apply them to my life. Is wanneer ik dat onderricht van God aanvaard en het toepas in mijn leven. Then he speaks about the word will. En dan heeft hij het over het woord wil. He's going to change my will. Hij gaat mijn wil veranderen. That means I'm going to agree with God. He's not going to agree with me. En dat betekent daardoor zal ik instemmen met de dingen van God. Maar God zal niet instemmen met de dingen die ik graag wil. And what's the next word that appears here? Wat is het volgende woord dat hier staat? Faith. Geloof. It's when I agree with God that I'm exercising faith. Het is wanneer ik instem met de dingen van God, dan oefen ik daarmee geloof uit. Faith not always begins the spiritual growth. Geloof is niet altijd het begin van geestelijke groei. Faith is what manifests the spiritual growth. Geloof is een manifestatie van geestelijke groei. When you believe the things of God, als jij de dingen van God werkelijk gelooft, you are going to pursue them. Dan ga je ze najagen. You are going to persevere with them. En dan zul je erin volharden. That's why he says that you'll have long sufferingness. En dan staat er als volgende dat je langmoedigheid of geduld zult hebben. And then he uses the word love. En dan gebruikt hij het woord liefde. Understand that biblically speaking, begrijp dat bijbels gesproken, love is related to commitment. Liefde is gekoppeld aan commitment. Love is related to giving. Liefde is gerelateerd aan geven. Remember the difference. Bekijk het verschil. The first group of people, they're committed to self. De eerste groep van mensen, die zijn toegewijd aan zichzelf. They don't want to be a blessing. Ze willen niet een zegen zijn voor de ander. They want to take from others. Maar ze willen van de ander nemen om zelf te ontvangen. So we will have faith. Dus we hebben geloof. We will suffer long. We hebben geduld. We will be in love. We zullen liefde uitoefenen. And we'll have patience. En we zullen geduld hebben. This type of characteristic traits are going to cause something. Deze karaktertrekken zullen iets bewerken in ons leven. Now, remember, we're speaking about the last days. We hebben het over de laatste dagen. When you walk in faith, als je wandelt in geloof, accepting the truth of God, en de waarheid van God aanvaardt, behaving faithfully, en je gedraagt in getrouwheid aan die dingen, persevering the things of God, en de dingen van God volhardend zult najagen, you're going to stand out. Dan zul je zichtbaar worden. You're going to be very different. Dan zul je heel anders zijn en je gedragen dan de anderen. And it's going to be this difference that is going to become a bullseye upon you. En dit verschil zal betekenen dat de aandacht op jou gevestigd wordt. A bullseye for persecution. Je zult een mikpunt worden voor vervolging. Look at verse 11. Kijk naar vers 11. It says, you will be persecuted. Daar staat, je zult vervolgingen ondergaan. You are going to have torment. Je zult lijden ondergaan. This is what Paul experienced in his life. Dit is wat Paulus ook in zijn leven ervaren heeft. We're not talking about the wrath of God. We hebben het niet over de gramschap van God. We're not talking about tribulation that originates in God's judgment. We hebben niet een vervolging die een gevolg is vanwege de oordelen van God. We're speaking about tribulation that comes from man. We hebben het over vervolgingen die door de mens veroorzaakt worden. And the enemies of God's kingdom. En door de vijanden van het koninkrijk van God. Paul speaks about his experiences in Antioch, Iconium and Lystra. Paulus spreekt over zijn ervaringen in Antiochië, in Iconium en in Lystra. He says, these persecutions he suffered. Al die vervolgingen heb ik doorstaan. But where's the good news? En wat is het goede nieuws? God's faithful. God is getrouw. Out of all of them. Uit al deze. God saved him. Heeft God mij gered. But look up for a moment. Maar kijk voor een moment. Doesn't say God saved him. Er staat niet, God heeft mij gered. In other words, it doesn't use that term. Die term wordt niet gebruikt. It's the word Lord. Maar er staat Heer. How God is manifested in a verse is so important. Hoe God gemanifesteerd wordt of genoemd wordt in een vers is heel belangrijk. What Paul is saying is this. Wat Paulus hier zegt is het volgende. It was because he recognized the lordship of God in his life. Omdat hij de heerschappij, het heer zijn van de Heer erkende in zijn leven. It was this submissiveness to the things of God. Daardoor onderwierp hij zich aan de dingen van God. That brought about this deliverance in his life. En dat bracht de verlossing teweeg in zijn leven. De It simply means trusting in God, God will not disappoint. Het betekent eenvoudig, als je vertrouwt op God, zal hij je nooit teleurstellen. Now he speaks to us once more. En nou spreekt hij weer tot ons. Verse 12. Vers 12. All who desire to live godly. Alle die godvruchtig willen leven volgens Gods wil. That means according to the character of God. Dat betekent naar het karakter van God. Now, has anyone ever done that perfectly? Heeft iemand dat wel eens volmaakt gedaan? The answer is of course just one. Het antwoord is natuurlijk één persoon. It's the one who is fully man, fully God, Messiah Yeshua. En die volledig God en volledig mens is, de Messias Yeshua. He lived a quiet, simple life for 30 years. Hij heeft 30 jaar lang een eenvoudig, zelfs teruggetrokken leven geleid. But once he began his ministry. Maar toen hij begon met zijn bediening. Once he began to manifest his identity. Toen zijn identiteit zichtbaar begon te worden te midden van het volk. The world turned against him. Toen keerden de mensen zich tegen hem. Religious leaders. De godsdienstige leiders. And in 3 years they put him to death. En in 3 jaar tijd werd hij uiteindelijk gedood. Now, in actuality, no one took his life. Nou, in realiteit heeft niemand zijn leven genomen. He laid down his life. Hij heeft zijn leven gegeven. But the first part manifests the desire of the world. Maar je zag het verlangen van de wereld. Dat werd daardoor zichtbaar, doordat hij ook zichtbaar werd. Again, verse 12. En vers 12. And all who desire to live a godly life. En alle die godsvruchtig willen leven. And the only way to live such a life. En de enige manier waarop je dat kan doen. Is in Messiah Yeshua. Is in de Messias Yeshua. Such people will be persecuted, he says. Zulke mensen zullen vervolgd worden. Evil men will rise up. Slechte mensen zullen opstaan. He says that those seducers will grow even worse. En die bedriegers zullen zelfs van kwaad tot erger komen. Meaning in the last days there'll be great enticement to turn away from God. Dat betekent dat in de laatste dagen de misleiding om van God af te keren steeds sterker zal worden. De verleiding om dat te doen. People will try to deceive you and they will be deceived themselves. Mensen zullen jou trachten te misleiden, maar ze zullen zelf misleid zijn. But once again he tells us what to do. Maar wederom zegt hij ons hoe we daarmee om moeten gaan. He says, you stand in what you have learned. Vers 14, blijf echter in wat je geleerd is. And what you have been promised. En wat je beloofd is, wat je toevertrouwd is. Now, let me share with you that the Torah is a book of promises. Ik deel met jullie dat de Torah een boek van beloftes is. God says it this way. God zegt het op deze manier. That it's a book of blessings and curses. Het is een boek van zegeningen en van vervloekingen. It teaches us how to live so that we might be blessed. Het leert ons hoe we kunnen leven en onder de zegen kunnen staan. And if you paid attention to those blessings. En als je aandacht besteedt aan die zegeningen. Those blessings reflect the truth of the kingdom. Dan zijn die zegeningen een reflectie van de waarheid van het koninkrijk. Move down to verse 15. Laten we naar vers 15 gaan. Now Paul gives us the foundation of living a godly life. Nu geeft Paulus ons het fundament hoe wij een godsvruchtig leven kunnen leiden. It's why you've come here tonight. En dat is waarom jullie hier vanavond ook gekomen zijn. Not to hear man. Niet om een mens te horen. But to look upon the word of God. Maar om het woord van God te bestuderen. Notice as we close this first message tonight. Zie, nu we deze eerste boodschap van vanavond aan het afronden zijn. What Paul emphasizes as he closes this chapter. Wat hij hier benadrukt aan het afsluiten van dit hoofdstuk. But Paul once says, what advantage is there being Jewish? Paulus zegt ergens anders, wat voordeel is het om Joods te zijn? And what does he emphasize? En wat benadrukt hij dan? The connection between the Jewish people and the scripture. De verbinding tussen het Joodse volk en de schrift. He says, from your youth. Hij zegt, vanaf je jeugd, vanaf kindsbeen af. You've known the scriptures. Ken je de heilige schriften? Who are able to make you wise. Die in staat zijn je wijs te maken. For salvation. Voor de redding. Now, salvation, here in this context. Nou, redding in deze context. Is not just going to heaven. Is niet slechts dat je naar de hemel zult gaan. Oftentimes, this word salvation is a word of victory. Vaak betekent dat woord redding, overwinning. He's saying here, through scriptural truth. En zegt hier, door de waarheid vanuit de schrift. You can know the victory of God. Kun je de overwinning van God kennen. And that victory is simply this, is manifesting the kingdom character. En die overwinning is heel eenvoudig dit. Is dat je het koninkrijkse karakter dat het in jou gemanifesteerd wordt. Especially in the last days. En het bijzonder in de laatste dagen. He says, all of this victory is by means, look at the end of verse 15. Hij zegt aan het eind van vers 15. All of this victory is by means of faith. Al deze overwinningen door het geloof. What did we learn faith was? Wat hebben we ook geleerd dat geloof was? Responding to truth. Geloof is een reactie, een respons op de waarheid. Where is the truth in this passage? Waar is de waarheid in deze tekst? Faith in Messiah Yeshua. Dat het geloof is in Yeshua de Messias. Verse 16. Vers 16. For all scripture Want elk van God ingegeven schriftwoord is written by the Spirit of God. Is door de Geest van God ingegeven. It is profitable for instruction, for correction, for reproof, and instruction in righteousness. Is nuttig om te onderrichten, om te corrigeren, om te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Now understand that this word righteousness is what the rabbis teach is the best adjective for understanding the kingdom. Nou begrijp, dit woord gerechtigheid is wat de rabbijnen leren, is het beste om het koninkrijk Gods te begrijpen. If you learn only one thing from this message to see, als je slechts één ding leert van deze boodschap vanavond, understand what the call is on your life if you are a believer. Begrijp dan wat de roeping is op uw leven als u een gelovige bent. To show the righteousness of God in action. Dat de gerechtigheid van God in uw handelen zichtbaar gaat worden. To manifest the character of the kingdom today. Dat het karakter van het koninkrijk Gods zichtbaar wordt in uw leven in deze tijd. As you do so. En als u dat gaat uitleven, people will see the difference. Dan zullen mensen het verschil gaan zien. Whether you want to be evangelical or not, of u nou evangelisch wilt zijn of niet, you will be. U zult het zijn. You can stop thinking, how am I going to share my faith with someone? U kunt gaan denken, hoe kan ik nu mijn geloof met iemand anders delen? How do I open up this discussion with them? Hoe kan ik met hen in gesprek raken over het geloof? When they see the righteousness of God in you, als zij de gerechtigheid van God openbaar zien worden in uw leven, they'll open up that question. Dan zullen zij zelf vragen gaan stellen. Last verse, verse 17. In het laatste vers, vers 17. On account of the fact that the man of God, opdat de mens Gods, will be perfect, volkomen zal zijn. Don't you like that word? Vindt u dat niet een mooi woord? That God says that we through scriptural truth, dat God zegt dat wij door de waarheid van de schrift, when we're a redemptive vessel of God, wanneer wij een vat zijn van verlossing van God, filled with the Holy Spirit, gevuld met de Heilige Geest, we can be perfect, dat we dan volkomen zullen zijn. Here again, this word perfect from the position of Judaism is another adjective for the kingdom. Dit woord volkomen wat hier staat vanuit de positie van het Jodendom is een ander woord voor het koninkrijk. We are going to be equipped to be kingdom people in this age. Wij worden toegerust om mensen te zijn van het koninkrijk in dit tijdperk. So we're equipped for every what? Every good work. Dus we zijn toegerust voor alle goed werk. We'll close this first session with a test. We zullen deze eerste sessie afsluiten met een proef. When the scripture says good work, als de schrift zegt goed werk, what defines whether it's a good work or not? Hoe kun je nou weten of iets een goed werk is of niet? The word good is synonymous with what? What did we learn? Het woord goed is synoniem aan, wat hebben we geleerd? Good is synonymous with the blank of God. Goed heeft te maken met het karakter van God. Will. Sorry. Will of God. Very good. It will equip us so that we can carry out the will of God. Het zal ons toerusten dat wij de wil van God kunnen uitvoeren in ons leven. Today. Vandaag. Tomorrow. Morgen. Until the heavens open up. Totdat de hemelen open zullen gaan. And we're called to meet Yeshua. En we geroepen zijn om Yeshua. Who is our blessed hope. Die onze gezegende hoop is. In the air. In de lucht. Father God, we bless your name. Vader God, we zegenen uw naam. We pray that this scripture, we bidden dat deze schrifttekst, might become etched upon my heart. Geschreven zal worden op ons hart. I want to serve you. Ik wil u dienen. I want to glorify you. Ik wil u verheerlijken. I want to manifest your character in my life. Ik wil uw karakter in mijn leven vertonen. For your sake I pray. Omwille van u bid ik dit. In the name of Messiah Yeshua. In de naam van de Messias Yeshua. Amen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Thank you.

sheep, ik deed in voortech. Jerusalem, Ir HaKodesh. Uri, Uri, Lim sheep, Uzer, Lim sheep, Uzer, Uzer. Chaim lenetzach, Chaim lenetzach, Chaim lenetzach, im Yeshua Elohai, Chaim lenetzach, Chaim lenetzach. Im Yeshua Elohai, Chaim Lenetzach. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00. All of you who are heavily burdened.